ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سر در آقا جھکانے سر در آقا جھکانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, انشاءاللہ ہم بھی چومیں گے سنہری جالیاں, انشاءاللہ آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سر در آقا جھکانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سبز گنبد کی مہکتی اور نوری چھاؤں میں, سبز گنبد کی مہکتی اور نوری چھاؤں میں, ہوں گے اپنے بھی ٹھکانے ہوں گے اپنے بھی ٹھکانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سر در آقا جھکانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سرور دی روضہ اقدس بلائیں گے ہمیں, سرور دی روضہ اقدس بلائیں گے ہمیں, جام وحدت کے پلانے جام وحدت کے پلانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سر در آقا جھکانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, جانب خیر البشر ہم جائیں گے با چشم تر, جانب خیر البشر ہم جائیں گے با چشم تر, دکھڑے ہم دل کے سنانے دکھڑے ہم دل کے سنانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, سر در آقا جھکانے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل صحیح, پہنچ ہی جائیں گے عشرت ہم بھی دربار نبی, پہنچ ہی جائیں گے عشرت ہم بھی دربار نبی, بگڑی قسمت کو بنانے بگڑی قسمت کو بنانے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی، سر در آقا جھکانے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی جائیں گے مدینے آج نہیں تو کل سہی۔